EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, goed dat u luistert naar Dit is de Dag. Een baby gebruikt in zijn eerste levensjaar minstens 2500 luiers. En al dat verschonen is voor sommige ouders hard werken. Ja, per maand zorgt een baby voor ruim 25 kilo aan luierafval. In steeds meer gemeentes is er daarom een subsidie op wasbare luiers. Is dat een goed idee? Zometeen een debat. Al de hele dag praat de Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag en wordt het verslag van verkenner Ronald Plasterk besproken. Vooral de opstelling van PVV-leider Geert Wilders viel veel mensen opnieuw op. Hij is niet meer zo snoeihard als ze gewend waren. En voorzitter, is de heer Wilders al van plan om premier van alle Nederlanders te worden? Zeker. Ik heb dat ook al in de campagne gezegd. Wij zullen, de rol van hopelijk een oppositiepartij in kunnen ruilen voor een partij die verantwoordelijkheid draagt voor het landsbestuur, er zijn. En ook ik mogelijk als premier voor alle Nederlanders. Hoe kan zo'n man geloofwaardig de premier zijn van alle Nederlanders? Ik vraag aan de heer Wilders, dat kan toch niet? Dan zeg ik misschien van, nou ja, dat voorstel, volgens mij kan dat wel. Want je kan dat verdrag aanpassen of je kan het zo doen. Dat is nergens mee in strijd. Jongens, kom op, dat kan. En misschien zijn er voorstellen die aanpassing behoeven. Ja, dat kan ook. En misschien zijn er ook voorstellen die we hebben gedaan die we moeten intrekken. Ook daar ben ik toe bereid. Ja, een andere toon dus bij Geert Wilders. Maar is het eigenlijk wel mogelijk om als mens en als politicus zo enorm te veranderen? Kan dat op een geloofwaardige manier? Dan ga ik over praten met politiek duider Frits Wester van RTL Nieuws. Met Bert Bakker, hij is universitair docent politieke communicatie. En met psycholoog Lennart Thoma. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Goedenavond. Frits, jij hebt het debat vandaag op de voet gevolgd. Wat viel jou op? Eigenlijk wat te verwachten was, dat alle ballen op Geert Wilders. Van hoe ziet die koelkast er nou uit? Wat wil hij er nou inzetten? En neemt hij daar ook allemaal afstand van? Ja, en ook natuurlijk ook richting Pieter Omtzigt. Van hoe ga jij dat nou allemaal doen? En wat zijn jullie allemaal van plan met z'n allen? Ja, dat was een beetje kort samengevat wat er ging gebeuren. En natuurlijk veel vragen aan Geert Wilders. Je hebt allerlei dingen gezegd in het verleden. Neem je dat nou terug? Nee, zei Geert Wilders, dat neem ik allemaal niet terug. Maar hij constant probeerde aan te geven dat hij de toekomst anders wil doen. Ja. Nou, een deel van de Kamer gelooft daar geen snars van. En anderen willen hem toch het voordeel van de twijfel geven. En toch met hem gaan proberen. Ja, hij zegt dan, ik had een andere rol. Ik was oppositieleider. Nu ben ik, word ik hopelijk minister-president. Maar ik ben in ieder geval nu de voorzitter van de grootste fractie. En dus past mij een andere pet. Dat zei hij eigenlijk, hè? Ja, nou kijk, Geert Wilders voelt ook wel aankomen dat hij, mocht hij premier worden, mocht het allemaal lukken met een kabinet, of het nou een minderheidskabinet wordt, of met gedoogsteun of een ander type kabinet, dat moeten we allemaal rustig afwachten. Alhoewel het natuurlijk wel wat haast geboden is. Maar dat hij een andere verantwoordelijkheid krijgt, daar hoort ook wel een andere houding bij dan in de oppositie. En hij heeft het afgelopen jaar natuurlijk heel veel oppositie gevoerd, dingen gezegd, geschreven, waar grote vraagtekens bij gezet kunnen worden die als onbetamelijk werden ervaren. Nou ja, hij zei dat was in die rol en nu ga ik dat, als mij die andere rol gegund wordt, ga ik dat anders doen. Ja. En ja, ik denk dat je eigenlijk hem ook wat voordeel van die twijfel moet geven. Met alle vraagtekens die je erbij kunt hebben. Want wat je wel een beetje zag in het debat, een deel van de Kamer, het leek wel alsof er nog een verkiezingsdebat gevoerd werd. Jongens, de campagne is afgelopen, de kiezer heeft gesproken. Daar kun je teleurgesteld over zijn, daar kun je blij over zijn. Maar het is nou eenmaal wel zo. 25% heeft op de PVV gestemd. Ja. Een enorm aantal, grote partij. Betekent ook 75% heeft niet op de PVV gestemd. Hoef je dus ook niet meteen al die standpunten over te nemen. Ja. Maar je kunt die 25% van de Nederlanders, dus de PVV, niet nu ineens zomaar wegzetten. Ga het dan maar proberen en kijk maar wat schip strandt. En als het niet blijkt te lukken, dan kun je er altijd nog een eind aan maken. Jij bent een politieke veteraan, je loopt al heel lang mee. Heb jij politici vaker zo'n gedaanteverwisseling zien ondergaan? Nou, er zijn wel. Kijk, in verschillende rollen zijn politici ook wel veranderd. Ik vind zelf wel. Kijk, als je nou. En nogmaals, er zaten ook jaren tussen. En het was niet van de ene dag op de andere. Maar kijk nou bijvoorbeeld naar Wim Kok. Als een felle, bevlogen vakbondsleider. Met felle teksten. En bleek toch premier van alle Nederlanders te kunnen worden. Andere man, andere periode. Er zat ook een ruime periode tussen. Tussen zijn tijd als vakbondsleider. Ja. Eerst ook fractievoorzitter. Toen minister van Financiën. Maar goed. Het neemt een andere, deze verantwoordelijkheid, die functie vraagt andere dingen. Nogmaals, premierschap. Het is geen stageplaats, hoor. Nee, precies. Dat moet je wel ook meteen waarmaken. Maar je moet er ook wel iemand de tijd geven om daarin te groeien. En wat je ook vaak ziet, dat premiers, zeker als ze lang zitten, wat onthecht raken van hun eigen partij, omdat ze zozeer boven die partijen moeten gaan hangen. En daar heeft Mark Rutte last van gehad. Daar heeft ook Jan-Peter Balkenende last van gehad. Het vraagt een andere houding. En je ontkomt er niet aan. Laat het proberen. En als het niet lukt, dan kan iedere kiezer daar dan ook een oordeel over geven. Van oké, we hebben nu geprobeerd, maar het lukt niet. Ja, meneer Bakker, u houdt zich onder meer bezig met de psychologie en politieke communicatie. Wat dacht u toen het allemaal vandaag opnieuw hoorde, maar ook in de campagne al wel. Die zei, ik wil een andere man zijn, ik word milder en ik ga niet meer zo moeilijk doen over een aantal dingen. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, ik denk dat we goed moeten blijven kijken naar dat kiezers ook politici volgen. En bij de heer Wilders hebben we in het verleden en ook in het huidige programma toch wel standpunten gezien waar je vanuit de democratie toch wel een beetje zorgen over kan doe maken. Doe ik in de ijskast. Ik ga niks doen wat in strijd is met de grondwet, heeft hij vandaag diverse keren bezworen. Ja, enerzijds wat de heer Wester zegt van moet je mensen de voordeel van de twijfel geven. Anderzijds denk ik dat we als het gaat om de democratie ook wel waakzaam moeten blijven. Het is niet zo, we hebben in andere landen, bijvoorbeeld in Polen, ook al gezien dat als er eenmaal antidemocratische bewegingen in gang worden gezet, dat nog moeilijk te stoppen is. En ik denk dat we daar... Ik ga niks antidemocratisch doen, zegt hij dan. Nee, nou, ik denk dat we... Laten we inderdaad ook... We speculeren nu over dat er mogelijke regering met Geert Wilders gaat komen. Maar ik denk dat enige waakzaamheid van media, van journalisten, van wetenschappers, daar toch blijven van... Laten we niet vergeten dat er zijn nu dus woorden van intenties, maar er zijn ook in het verleden wel uitspraken en ook programma's geweest waar je toch vragen bij kan stellen. Dus ik denk toch enige waakzaamheid, ook omdat uit onderzoek wat wij bijvoorbeeld voor de verkiezingen hebben gedaan, we hebben gezien dat een deel van de kiezers van de PVV ook wel niet zoveel problemen heeft met die wat meer antidemocratische bewegingen en standpunten van de PVV. Oké, een deel van die achterban zegt u hecht niet zo aan de rechtsstaat. Nou, in ieder geval niet allemaal. En dus als je daar al een beetje een voedingsbodem zit, wil je daar zeker wel wat waakzaam voor zijn. U zegt, kijk uit, wees voorzichtig. Meneer Thoma, u bent psycholoog. Kan een mens of een politicus zo veranderen als Wilders nu doet voorkomen? Nou ja, ik een beetje wel. Kijk, als je kijkt naar persoonlijkheid, dan zijn mensen redelijk stabiel over de lange termijn heen. Maar daarbinnen die persoonlijkheid kunnen mensen nog best wel wat veranderingen doen op basis van het doel wat ze voor ogen hebben. Dus er is zoiets als, dat heet free traits, dus soort vrije karakterkenmerken. Ze bestudeert door een of andere professor, Brian Little, uit de VS. En die laat zien dat er best wel op basis van hogere doelen, dat je dan best wel een ander karakter voor kan doen. Dus die Brian Little zelf bijvoorbeeld is heel erg introvert, vindt hij zelf. Maar als je aan zijn leerlingen vraagt of hij extravert of introvert is, dan zeggen ze allemaal extravert, want hij staat heel flamboyant voor de klas te oreren. Ja. En doet hij dus alsof hij heel extravert is, omdat hij denkt dat dat helpt om de les beter over te brengen. En dan kan hij dus even heel extravert doen, maar hij moet daarna wel even in een toilethokje opladen om weer terug naar zijn introverte zelf te gaan. Ja, dat zou misschien met Wilders natuurlijk ook kunnen zijn, dat hij op basis van nu dit nieuwe doel dat hij heeft in plaats van in de oppositie te zitten, in het torentje te gaan, mogelijk. Dat hij dan denkt, nou ja, dan moet ik me ook anders gaan gedragen en me anders voordoen, dat hij dat ook echt daadwerkelijk kan. Ja, en u zegt dat kan als er in een samenleving of in een vakgebied in de politiek iets anders van je gevraagd wordt, dan kunnen mensen echt een andere. Dan kan je jarenlang gezegd hebben, ik wil minder Marokkanen. De dag daarna zeg je, ik ben premier ook van alle Marokkanen. Ja, dat zou zomaar kunnen. En ook, ik denk ook dat politieke standpunten zijn natuurlijk makkelijker te wijzigen dan je daadwerkelijke echte persoonlijkheid. Ja. Dus u weet hoe die zich natuurlijk ook echt heeft voorgedaan. Of die dan echt zichzelf is in de Tweede Kamer. Of dat die eigenlijk altijd ook een soort maskertje heeft voorgedaan op basis van zijn beroep. Ja. Je kan je professionele ik en je eigen ik misschien toch nog wel een beetje van elkaar scheiden als je denkt dat een hoger doel dient. Ja, we hebben ook wat mensen gesproken in de voorbereiding op deze uitzending die zeiden, de Geert Milders is de echte Geert Wilders. Dat kan, zegt u. Oh, heel goed. Ja, dat zou heel goed kunnen, ja. Dus misschien gaan we nu zijn werkelijke gezicht zien, of gaat hij zich nu voordoen omdat dat nu van hem gevraagd wordt. Ja, maar ja, we hebben dan de afgelopen jaren naar zitten kijken. Maar ja, ik ik hoor dat iemand anders wil reageren. Of... Kijk, politiek is voor een deel natuurlijk ook een rollenspel. Hè. De rol waarin je zit, daar hoort een bepaalde houding bij. En nogmaals, Geert Wilders heeft dingen gezegd over de media, over Marokkanen, over andere bevolkingsgroepen, over moslims. Waarvan we zeggen, nou, dat ging wel heel erg ver. Er waren bewoordingen bij in de Kamer, ook in debatten. Ja. Die kwetsend waren voor andere Kamerleden. Maar vergeet één ding niet. We moeten niet doen alsof Geert Wilders het straks alleen voor het zeggen krijgt. Hij zal moeten samenwerken met andere partijen in een coalitie. Al dan niet met gedoogsteun. Er is altijd nog de rest van de Tweede Kamer. Die kunnen allemaal aan de noodrem trekken. Ja. Dat is een ruime meerderheid. Dus die kunnen de teugels strak houden. En mocht blijken dat Geert Wilders het toch niet waar kan maken als premier van alle Nederlanders, als hij premier wordt, dan kun je hem stoppen. Dus de handrem is er erg gedacht. Je hebt een mooi verhaal verteld. Ja. Maar die handrem, die noodrem, die hangt er altijd. Ja, die kun je altijd gebruiken. Laten we even luisteren naar Frans Timmermans. Die had een aardige vergelijking vandaag. In Nemo komt Bruce voor. En Bruce is een grote witte haai die heeft afgesproken met zichzelf: ik ben nu vegetariër, ik eet geen vissen meer. Totdat hij bloed ruikt en dan wordt hij weer de haai zoals hij altijd is geweest. Zo zie ik u, meneer Wilders. Als u de kans krijgt, zult u de democratische rechtsstaat van dit land ondermijnen. Ik wil u die kans ontzeggen. Ja, Bruce is een haai, die wordt vegetariër totdat hij bloed ruikt. Mm-hmm. Meneer Bakker, goede vergelijking? Nou ja, het is in ieder geval een pakkende vergelijking. Ik denk dat mensen daar ook wel een beeld bij hebben. Ik denk ook wel dat we goed moeten kijken. We hebben nu wat woorden, zitten nu aan het begin van een informatie, het verkennen of ze daadwerkelijk met elkaar verder zouden willen. Ja, ja. Maar het is wel belangrijk om de komende periode goed te kijken welke onderwerpen en wat voor beleidsstandpunten. Want we kunnen nu wel gaan speculeren van misschien is het inderdaad veel meer Geert Wilders. De toon is wat milder, maar misschien dat de partijen met wie die nu aan het praten zijn toch ook wel compromissen gaan doen richting de PVV. Op cruciale punten. En dat we dan toch ook toch weer een wat pittigere Geert Wilders versie gaan zien. Ja, Wilders is wel eens vaker, ik zal niet van persoonlijkheid gewisseld, maar wel van standpunt gewisseld. Laten we even luisteren naar een fragment uit 2001. Daar had hij het over de islam bij Barend en van Dorp. Want ik heb al van begin af aan duidelijk gemaakt dat niets heb, dat de VVD niets heeft tegen de islam. Het gaat niet om een religie. In tegenstelling tot Pim Fortuyn die oproept tot een kruistocht, of het is een koude oorlog tegen de islam, wat een verwerpelijke opmerking is, omdat hij daarmee alle moslims op één hoop gooit, heb ik van begin af aan gezegd, islam, daar is niets mis mee. Het is een te respecteren godsdienst. Ook de meeste moslims in de wereld, maar ook in Nederland, zijn goede burgers waar niets mis mee is. Het gaat om dat kleine stukje moslim-extremisme. Ja. Frits, hij is eerder van standpunt gewisseld. Oh ja hoor, toen is hij als VVD-Kamerlid, als je hem toen hoorde praten over sociale zekerheid, uitkeringen, was dat ook een hele andere toon dan later. Als PVV-voorman, hij heeft ook sociaal-economisch natuurlijk wat linkser agenda gezocht. Nou, dat was vroeger ook niet zo. Ja, standpunten van politici, net als bij veel andere mensen, evolueren ook in de tijd. En ja, je kunt ook niet verwachten dat iemand 22 jaar later nog precies hetzelfde zegt. Er is ook heel veel gebeurd in de tussentijd. De moord Theo van Gogh, de mate waarin hij bedreigd en beveiligd wordt vanuit een bepaalde hoek. Kortom, er is heel veel gebeurd in al die jaren. En ik vind dat je toch altijd iemand de kans moet geven om te laten zien dat hij het mogelijk anders wil. Ja, ik denk dat we erover praten omdat het verschil zo groot is. Hij was erg, heel erg, bedenk je termen ervoor die je zelf wel hebben, maar was zeer stevig in de oppositie. En nou ineens wil de premier van alle Nederlanders zijn. Ja, zo'n grote rolverwisseling hebben we niet vaak gezien, meneer Bakker. Nee, en ik denk dat het ook wel interessant is om Geert Wilders is niet de enige die namens de PVV in de Tweede Kamer zit. Er zijn nog 36 anderen. En gaan die allemaal mee? En er wordt veel gesproken over de strakke leiding die Wilders geeft aan de PVV. Maar ook al een aantal andere Kamerleden zijn in het verleden, verder verleden of recenter, toch met pittige uitspraken wel in het nieuws geweest. Volgen die allemaal? Of zie je daar toch ook nog wel wat pushback, wat terugduwen van gaan we wel in de juiste richting? Op dit moment zijn de rijen gesloten. Ja, dus het zou wonderbaarlijk zijn als ze dat in één keer met z'n allen redden, zou je bijna zeggen. Nou ja, dat is in ieder geval wel de PVV is heel gesloten geweest, ook voor journalisten. En ze belt dat wel goed naar elkaar. Of naar Wilders vooral. Ja. Nou ja, maar het is wel de vraag. Nou, als je echt met een enorme compromissen zou gaan regeren, volgt iedereen dan? Blijft iedereen dat ook volgen? En wat gebeurt er als er misschien toch een wat... misschien een, toch een wat extreme rechtse oppositieflank nog binnen de PVV ontstaat? Ja. Dat is allemaal speculeren, maar dat is... Dat kan, zegt u. Meneer Thoma, even nog de grootte van de verandering. Dat is toch waar veel mensen met verbazing naar kijken. Maakt dat nog wat uit, volgens u? Kijk, als je eerst leider bent van een gematigde rechtse partij en je wordt premier, ja, dan heb je een iets andere verantwoordelijkheid, dus dan moet je iets andere uiten. Nu is dat verschil zo groot. Ja, en we gaan zien of dat hem uiteindelijk windeieren legt of niet. We hebben bijvoorbeeld de hele tijd terug hadden wij niet, maar Groot-Brittannië had Winston Churchill, wat een groot man was in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, maar daarna toch eigenlijk niet zo heel erg goede politicus meer was en ook een beetje aan de kant werd gezet in Engeland. Ja, de situatie en de context maakt natuurlijk ook dat mensen ook veranderen en andere dingen gaan doen. En maar of dat goed voor hun uitpakt, dat is natuurlijk iets wat we gaan zien ook bij. Maar hoe groot kan zo'n verandering zijn, terwijl het toch geloofwaardig blijft? Ja, ik denk dat een verandering best groot kan zijn bij een persoon. Alleen inderdaad, de vraag is of het geloofwaardig blijft voor zijn achterban, de mensen om hem heen, als hij altijd hetzelfde gezicht heeft laten zien. We weten natuurlijk ook niet wat hij achter gesloten deuren precies zegt, of hij dan misschien sowieso inderdaad Geert Milders was. Of dat hij daar nog steeds zo radicaal was en dat nu opeens echt probeert om te draaien, omdat hij de man voor Nederland zou moeten zijn. En dat gaat natuurlijk wel invloed hebben op hoe zijn achterban gaat reageren. Of meneer Bakker, maar is het verschil gewoon, kan er in ieder geval zijn. Ja, of meneer Bakker, is het gewoon echt een kwestie van iedereen persoonlijk moet maar uitmaken of hij dit geloofwaardig vindt? Ja, er is wel wat onderzoek ook naar. Dat lijkt wel te zeggen dat kiezers dat soms ook wel zouden kunnen volgen. Dus bijvoorbeeld in Denemarken hebben de Sociaaldemocraten wel eens in een weekend gewisseld van partijleider. Helle Thorning werd toen premier. Ja. En die veranderde over dat weekend hoe ze ging praten over de sociale zekerheid. Namelijk veel meer in economische termen. Het kost geld. En je ziet uit onderzoek van een politicoloog, Roene Slothoes, dat de Deense kiezers, vooral de Sociaaldemocraten, eigenlijk die opvattingen vrij snel volgden daarna. Echt waar? En dus dat kan. De leider gaat om en de hele partij in dat geval volgde. Ja, dus dit blijft speculeren of dat bij Wilders, maar of je nu misschien een mildere toon ook wat mildere kiezers krijgt, dat zou dus extrapoleren van eerdere. In ieder geval het Deense onderzoek laat dat wel bijvoorbeeld zien. Dus dat kan, ja. Frits, als ik jou diep in je hart kijk, denk je dat Wilders dat kan? Premier van alle Nederlanders zijn. En vanaf nu nooit meer opruiende tweets, boze teksten, scheldpartijen, noem het maar. Kan hij dat van de ene op de andere dag achter zich laten, denk jij? Of hij dat helemaal achter zich kan laten en of dat dan ook geloofwaardig blijft voor een deel van zijn achterban, ja, dat moet blijken. Maar Thijs, wij zijn allebei opgevoed met Saulus die Paulus werd. Ja, het kan. Dus wellicht dat Geert Wilders die metamorfose ook door kan maken. Dat zal de tijd gewoon moeten uitwijzen. Nogmaals, we moeten allemaal scherp en waakzaam blijven. Dat geldt natuurlijk ook voor de media. Zoals juist terecht werd gezegd, dat geldt voor de kiezers, dat geldt voor de andere Kamerleden. En dan moeten we maar kijken. En dan nogmaals, dan is er altijd nog weer de noodrem. Ja, maar in de politiek hoort daar geen sorry bij. Dat je eerst sorry zegt, nou, bijvoorbeeld over die minder Marokkanen uitspraken. Dat vind ik ook zo makkelijk. Nu werd gezegd, want van Geert Wilders moet sorry zeggen. Nou, ja. Mark Rutte kreeg het verwijt dat hij te vaak sorry zei. Ik bedoel, het is ook nooit goed of het deugt niet. Nee. Jij ziet het, als ik goed naar je luister, sluit je niet uit dat hij het kan. Ik vind dat hij in ieder geval die kans moet hebben. Laat ik maar proberen. Ja, precies. Democratisch gesproken. Want je kunt gewoon, want je kunt niet om 25% van de kiezers nu heen. Nee. Kijk, ik hoor ook heel veel mensen zeggen in de aanloop van naar de verkiezingen, ik ga nu toch Geert Wilders stemmen. En dan vroeg ik wel eens, nou, maar vind je nou bijvoorbeeld dat we het uit de EU moeten, dat we zus moeten en zo moeten? Nee, natuurlijk niet. Maar dat gaat ook echt niet gebeuren. Dat gaat hij nooit doen. Nee, maar ja, dat is ook een beetje het gevoel dat veel kiezers erbij hadden van daarna zal het allemaal wel een beetje meevallen. We gaan het zien. Politiek duider Frits Westen van RTL, Bert Bakker, universitair docent politieke communicatie en psycholoog Lennart Thoma. Hartelijk dank. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Het is ontzettend vies en vooral heel veel gedoe. Dat is het beeld wat veel mensen hebben van wasbare luiers. Toch zijn steeds meer gemeenten er enthousiast over. Een baby zorgt voor namelijk minstens 25 kilo aan luierafval per maand. Om die afvalberg te verkleinen zijn er steeds meer gemeentes die subsidies geven op wasbare luiers. Is dat een goed idee? Of is het onnodig pamperen? Dat ga ik vragen aan D66-fractievoorzitter in Heerenveen, Ojanna Tjang, waar ze dit per 1 januari gaan doen. Hoogleraar bestuur en economie Raymond Grades. En momfluencer en moeder van 8 kinderen, Annemarie Geert. Goeie avond. avond hartelijk welkom allemaal. En ik vraag u aan, als luisteraar ook, als u een mening heeft over of ervaringen met wasbare luiers, laat het weten via de Radio 1-app. Mevrouw Chang, u bent vanaf het begin betrokken bij die bofkontjesregeling, zoals die subsidieregeling heet. Wat dacht u? Die wasbare luiers, dat vind ik tof. Wanneer dacht u dat? Nou, eigenlijk al vanaf het begin, want het is natuurlijk ontzettend logisch om gewoon je afval niet te maken. En zeker wanneer je baby's krijgt, dan zie je echt elke dag die afvalbergen, nou ja, naast de deuren, daar verzamelden we het eerst, die zie je daar groeien. En dan is het natuurlijk wel raar. Wanneer je aan de ene kant heel duurzaam wil zijn en aan de andere kant ontzettend veel afval aan het produceren bent. Ja. Maar even voor de mensen die het niet helemaal scherp hebben, gaat het dan over katoenen luiers of wat voor luiers hebben we het over? Ja, dit zijn eigenlijk de moderne katoenen luiers. Of ze zijn gemaakt van bamboevezel. En ze zijn zo voorgevormd dat ze eigenlijk precies lijken zoals de normale wegwerpluiers. En ze vormen gewoon rond de billetjes van de baby. En er zit een plastic laagje omheen, zodat het niet nat wordt. En dan kun je ze en wat doe je als er een vieze luier is? Gooi je hem dan gewoon in de wasmachine of wat doe je ermee? Ja, je doet ze in een wasemmer, want je verzamelt het even. En dan doe je om de dag het hele zootje in de wasmachine. En laat je ze drogen en dan heb je weer een setje voor de dagen daarna. Ja, precies. Dus je moet ze even bij elkaar een tijdje in een emmer doen. Gaat dat niet ontzettend stinken? Nou, je hoeft het niet in een emmer te doen. Gewoon als het gaat over de poep, het vaste spul. Ja, ja. Daar heb je gebruik een inlegvel voor. Dus dat is eerder al weg en dat kun je al eerder weggooien. En dan heb je eigenlijk alleen nog maar de plasjes over. En dan, dat is echt met een dag, dan kun je dat gewoon wassen. Oké, het is geen stinkbende, zegt u. Nee. Die emmer die zit gewoon netjes dicht. Ja, en u heeft het zelf meegemaakt, dus u mag het allemaal vertellen. En in Heerenveen krijg je dan straks €500 subsidie, heb ik begrepen. Ja, klopt. Dus we gaan wel voor een gerenommeerd merk, zeg maar. Dus goedkoop is duurkoop, zeker bij die wasbare luiers. Zodat ze wat langer meegaan, maar ook dat je ze ook met wat meer plezier gebruikt. Ja, goed spul hebben we het over. Goed spul, precies. Ja. En het is ook heel fijn dat we hier in Heerenveen nu één leverancier hebben die ook de begeleiding doet. Ja. Want er is ook echt wel een keer een moment dat je denkt, hoe doe ik dit nu weer? Dat is eerlijk van u. Ja, dat is eerlijk van u. Dat er ook moeilijke momenten zijn. Mevrouw Geerts, u heeft 8 kinderen. Heeft u het geprobeerd? Ja, dat klopt. Ik heb het eenmaal geprobeerd. Eenmaal? Ja. ik was niet heel erg tevreden. Nou moet ik wel zeggen dat de eerste 4 kinderen, dan was dat er nog niet helemaal. Dat als je dat ging gebruiken, dan was je echt een soort groene sok, zeg maar. Er was ook heel weinig informatie beschikbaar over. En tegen de tijd dat ik mijn 8e kind kreeg, dat was 20 jaar later. Ja, toen was het eigenlijk wel een soort hip. Als je wasbare luiers gebruikte, dan dat was duurzaam. En dat was een kleine moeite, groot plezier. En toen heeft u het geprobeerd? Ja, het kwam uiteindelijk doordat een aantal volgers van mij die ik had een kind wat eigenlijk alleen nog maar recht omhoog kon poepen. Tenminste, eigenlijk alle kanten op kon poepen, behalve de juiste kant op. Dus, dat is echt omhoog, maar ik snap hem, ja. Ja, dus enorme spuitluiers. Ja. Dus ze hadden mij geadviseerd van, weet je wat, ga eens die wasbare luiers proberen. Want die hebben dat niet. Er zit elastiek aan de bovenkant. En we garanderen dat het dan stopt. Ja. Nou, dat was ook zo. Dus in dat opzicht was ik zeer tevreden. Dus ze sluiten beter af dan de gewone luier, absoluut, zeg maar. Ja. Want het is ook, er zit een elastieke rand die goed afsluit. Dus niet onbelangrijk. Nee, absoluut niet. Maar daarna, ik had er dus eentje geprobeerd. En toen ben ik gaan informeren van jou, als je dan verder wil, wat dan? Want met één luier kom je er niet. En zeker niet als je een gezin hebt met 8 kinderen. Ik was 3 wassen per dag. Dat schiet gewoon niet op als ik dan continu ook nog zo'n luierwas erbij moet gaan draaien. Want ze kunnen niet met wasverzachter. Je kan ze niet op 60 graden wassen. Dus je zal daar toch ook een aparte was voor. Ik zie mevrouw Chang verbaasd kijken. Ja, zeker. Want juist die wasbare luiers die duwen juist wel op 60 graden. Hè? Ik bedoel, dan ben je ook. U had het net over dat die luiers zo vies zijn. Juist met 60 graden, dan ben je gewoon die echte viezigheid kwijt. En worden ze gewoon ook netjes schoon. Ik kan me wel voorstellen dat als je inderdaad maar één zo'n luier hebt en dat je dan echt dat het echt een aparte was moet zijn, dan begrijp ik inderdaad die ervaring heel goed. En het is juist inderdaad dat je een volle was daaraan besteedt. Dus je moet meerdere luiers aanschaffen dan? Zeker. Dan kwam je echt wel op zo rond de 28 luiers, zeg maar, wilde je het een beetje dat je er niet apart voor hoefde te wassen. Nou ja, als je dat ging omrekenen, dan was het best wel een heel groot bedrag. Onbetaalbaar, zegt u. Nou, niet onbetaalbaar. Al had ik bij de eerste daarmee begonnen, dan had ik het terugverdiend, maar niet bij de achtste. Nee, precies. Oké. Nou, dat is natuurlijk allemaal bedoeld voor het klimaat en voor het milieu, neem ik aan. Dat brengt ons bij de vraag, meneer Grades, u heeft eerder geschreven over het recyclen van luiers. Is dit een goed idee? Nou, laat ik vooropstellen dat degenen die zeg maar luiers willen wassen, moeten dat vooral doen. Ik zou ze alleen wel willen aanbevelen, dat kwam ook net zeg maar naar voren, om een hele ultramoderne wasmachine te hebben. Ook, vooral ook een droger, want dat kost namelijk heel veel energie, kost dat. En ja, daar zit, kijk, ik heb inderdaad gekeken naar recyclingsprojecten van luiers. Mm-hmm. Overigens heeft Heerenveen nog niet zo lang geleden samen met Omrin, dat is een groot bedrijf, zeg maar recyclingsbedrijf in Friesland, heeft het Dano-project heeft ze uitgerold. Nou, daar ben ik met name kritisch over het feit dat daar luiers in gerecycled worden, omdat er het risico is dat er zeg maar medicijnresten naar het oppervlaktewater weglekken. En ja, dat kan alleen maar tegengehouden worden door zeg maar die luiers te recyclen op een hele hoge temperatuur, 250 graden. Wacht even, want er zitten dan medicijnresten in die luiers, de medicijnen die kinderen of de moeder hebben gebruikt? Nou ja, kijk, het gaat hier natuurlijk om een grootschalig project waar ook incontinentiemateriaal in zit. Okay. En met name in het incontinentiemateriaal, daar zitten medicijnresten in. En een groot probleem is, waarover het ook het RIVM voor waarschuwt, is dat zeg maar in toenemende mate medicijnresten in het oppervlaktewater zijn. En daar wordt dus gezegd van, wil je die luiers, zeg maar, die recyclen, dan moet dat tot een hoge temperatuur gebracht worden. Dus dat zit bijvoorbeeld ook in dat project in Heerenveen, wat Omrin doet. Okay, maar al met al, is het beter voor het milieu? Nee, ik denk niet dat het beter is voor het milieu, omdat er namelijk behoorlijk wat energie in moet. Kijk, ik vind zelf wel, het zelf wassen is een beetje lastig. Want ja, het moet tot 60 graden gebracht worden. Mm-hmm. Dat kost overigens wel 4 keer zoveel energie als een wasje van zeg maar 30 graden. Nou ja. Daar zul je een analyse op los moeten laten. Maar ik denk niet dat het beter is, of misschien marginaal. Maar waar ik vooral bezwaar tegen heb, is dat dan de gemeente zeg maar hier toch een behoorlijke hoeveelheid subsidie instopt. En met name onder het mom van dat dat goed zou zijn voor het klimaat. Oké, dan gaan we even naar mevrouw Chang, want die zit te popelen. Ja, mevrouw Chang? Ja, heel goed, heel goed. Dankjewel. Meneer belicht wel één kant van de zaak. En ik bedoel, over incontinentie, daar hebben we het volgens mij nu niet over. Het gaat nu echt vooral over de wasbare luiers van baby's. Kost veel energie, zegt hij. Dat zegt hij. En dat, misschien is dat ook zo, maar we moeten het vergelijken met de wegwerpluiers. En tegelijkertijd hebben we hier in Nederland in Heerenveen ook dat wij moeten betalen per kilo. En het ontstaan van dit project ligt in die periode, namelijk wij laten onze inwoners per kilo betalen. We hebben met elkaar een opgave om die afvalberg te maken. Even los daarvan, ik wil vooral antwoord op de vraag of het milieuvriendelijker is. Ja, het is milieuvriendelijker, omdat ook de productie van wegwerpluiers ontzettend veel energie kost. Okay. En dat zou je met elkaar moeten vergelijken. En ook de verbranding. Meneer Grades, als je dat meeweegt? Ja, kijk, voor mij moet je een kosten-baten-analyse maken. Ik denk dat er behoorlijk wat energie in moet. Energie ook steeds duurder wordt. Die heb ik niet gemaakt. Dat heb ik wel eerder voor die grootschalige, zeg maar, luierrecycling gedaan. En daar is de slotsom dat het niet, zeg maar, profijtelijk is voor het milieu. Oké, want mevrouw Geert, zou dat voor u wat uitmaken? Als het echt goed is voor het milieu, ja, dan moet het misschien maar. Moet je even je best doen? Ja, daar heb ik wel een hele duidelijke mening over. Kijk, het ouderschap is al soms lastig genoeg. En het is gewoon best wel heel gemakkelijk om een luier te pakken en te verschonen. En de oude luier gewoon in de vuilnisbak te gooien. Niet nog ingewikkelder maken. Nee, sorry. Nee. Voor mij niet in ieder geval. Mevrouw Chang, is er veel belangstelling? Tot slot. Ja, er is wel veel belangstelling. En we hebben ook veel informatiebijeenkomsten die we daarvoor organiseren. En we hebben natuurlijk gewoon alle mensen die eerder in een pilot hebben gezeten. Dat zijn ook onze nieuwe ambassadeurs voor dit project. En op die manier. En trouwens, in Heerenveen hebben we trouwens al sinds jaar en dag de laagste afvalberg in heel Friesland. Dus volgens mij is dat ontzettend mooi. U kijkt er trots bij, zie ik. Ja. Ja, ja, en in januari gaan we los. Okay. We gaan los met... We kunnen nu alvast. Afwasbare lui. Is goed. Nou, we gaan het in de gaten houden of het een vooruitgang betekent. D66-fractievoorzitter in Heerenveen, Ojana Tjang. Hoogleraar bestuur en economie Raymond Grades. En momfluencer Annemarie Geert. Alle drie heel hartelijk dank voor dit gesprek. Dat was deze dag. Hier nu Kunststof met Willemijn Veenhoven. Journalist Bram Vermeulen is de gast. Over de documentaire Frontlinie Eenzaam Europa. Over een kwetsbaar en eenzaam Europa dat steeds meer geïsoleerd raakt. 8:30 langs lijn en omstreken. En daarin onder meer de Champions League wedstrijd Celtic tegen Feyenoord. Ik wens u een fijne avond en dank u voor het luisteren. Dag. Dit is de dag is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7:00.